ونحر مالی قربانی نفر شرک فعلی اعتقادیات بیانی ان شانیکا یقیناً ستا دشمن چستا دین دشمنی هو الابتر دے با منوتی وی چ نسل کٹی تتا ابتر وی رکی گی چاپکی اورنگ ذکر کردے دے دے کہ دارنگ چ کم سلفی قرآن و حدیث سر استدلال کوی نو دیتنے نفرت کی دے دین کو نفرت نکو چه ده قرآن و ده حدیث نه استدلال کی خدا استدلال ولی کی سچ چلی شوی ده دا غیر وجه نه لک پشک کیو چه وجه سرا سورت کافرون موضوع ده سورت اعلان ده بایکاٹ ده کافرون جن سے کافر سو نه کافر چه قرآن کریم ذکر کرلو ہاں کچاپا که اسلام راوڑه ده بیارستو نه ده آغا نم بیاوز کافر نه ده کناخو مومن ده ومن ها اولای من یومنو بیهی اکا منافق یاد ہے نا غم کافر دے کنا دا اگر ڈٹ خراب دے دن نا از ظاہر الیکٹرک دے شیخ الاسلام لکھ لی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الکافرون وایا اے کافرانو دا توحید نا منکر دا باز بعد الموت لا اعبد ما تعبدون ذی عبادت نکم دا ہے چتا سے عبادت کوے و زمانے دا حال کے فلا انتم عابدون ما عبدو انتا سو عبادت کون کیے فی الحال صرف یواز دا غزا چتے عبادت کو ما دو لگا و دا زمانے دا حال سرا ولا نعابد ما عبدتم او نظراتن کی وقت عبادت کون کی راغے ما چتا سے عبادت کوے ولا انتم عابدون ما عبدو انا تاسو پراتون کی وقت عبارت کو ان کی داغی ہے چیزی عبارت کو ما اے ذکر کردے دے دا اللہ را پارا تفسیر جلالین کی بھی اطلاق ما علی اللہ علی وجہ المقابلہ حل تا مقابلہ دا ایک وجہ ما ذکر کردے دا کو مسئلہ دے معلوم اچوا چی ما ہر دے کی بھوت لنا راجی اسی تا ما راجی تو ہے چی بھوت تے مراد دے غیر دے بھی لقول ذرا بریدت دا پارم دلتا ما استعمال شوئے لی صورت معایدہ کے عیسیٰ علیہ السلام نے پارا ما استعمال شوئے فی الحال دا دا سے قسم لشرکتو امکان نشترے فی الحالم نشتر دا موحدیم شرک نشم کولے اور تاسو کسو پوری شرک کوئے نا موحدین نشے جوڑے دے دا کار دا کیدو نرے چی دماغ استاسو در روغ ہوشی نا وصو نا راتون کی وقت کے چی کل تاسو پر اقفل باطل آکی دا بانی یا شرک نا پرے دے زی مطلب بعض خلقو دا ذکر کردے دے چی دماغ اور استاسو پا منز کے نا پا معبود کے اشتراک دے نا پا طریقی رے عبادت کے سنگ پر منگا روح ہوشی ستاسو معبودم جدا رے ازما معبود یو اللہ رے اور طریقہ دا عبادت کیفیت دا عبادت ستاسو زان لڑا اور ازما زان لڑا ان لکم دینکم ستاسو رپار اخپل دین دا شرک دے تفسیر جلالین ولی دین و ازما رپار اخپل دین دا توحید دے سورة نصر تسلیور کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا اور اعلان دا فتح دے اتم کال باندے مکہ مکرمہ فتح شوی دا او پلسم کال دا حجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوی دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ با عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا شورا کے کینو نو بعد خلق پی خفشو پتا بخاری کشتا چی دا دو گھنٹک و دا مون زامن دی دا ابن عباس دا نو گھنٹک نکشر دا مشران سر مکینو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چی پتہ لگے دلنہ جن توڑے رو گخت لہو شورا والا کسانو حدیقے پا کم رو گختو حتا پوسی توکو ادا جا نصر اللہ چی دے سا مطلب دے خلاصے سر دیکھ دن نکم یو اہم خبرہ اگر ذکر کی گی چاوے اللہ عالم چاوے چی داو چاوے چی دا چی دا غنے تا پوسو کن آگو تا ہوا جد رسول اللہ دا خود نبی علیہ السلام نیٹے طرف اشارہ دے کہ صورت دا صورت توبے نروستو 114 نمبر دے اخر کے دا چکم دینا نازل شوئے دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر فویدون کی شخصیت ہو یو یہ پا دیواکے سر داو خولا چلوے اگر چیر قرآن علم لری درے میں دنو جوانان حوصل افزائی اکڑلا اور درے میں طریقہ تربیت منتو خولا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح کلچ راشی دا اللہ مدد و فتح کلچ دا اللہ مدد و فتح راشی سورت نصر شو سورۃ التوبیع ورتم پدغه معنوی چې رسختی د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه نږدې شوی دا نصر دا چې نبی علیه السلام غټی او قریشانی بیلی کافرانی بیلی او مسلمانانی غټی او فتح دا چې بیا هغه راټینګوم کې موږ وخت کې ویلو نصر من الله فتن قریب علاقه او خلق کلا والی راټینګول نشي ایا پر فتح کې علوم ترپتو اشاره وشولا امام رازی دوال کې دا فرق دی چې فتح ویل کې تحصیل د مطلوب تا اتا تا کم مقصد مخی تین آغا مقصد دے حاصل شی او دا نصر دا دے فتح دا پارا یو سبب گونتا کرے دا دے وجن دا سبب نصر مخی ذکر کا فتح ورپسی آغا ذکر کرلا نصر دا دین کمال لے او فتح دنیا تالا اللہ دے ردر کرا نعمت دا لهم پورا کالی وما اکملت لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم کلچ راشید اللہ مددوم والفتح وفتح المكين ورأيت نسو اذا شرط جزيسرا فسترى ما ترى تبوويني اغتبوويني ورأيت الناس وتبوويني داخلك ودار فتح اثر ده يدخلونا في دين الله افواجا في داخليك بعد الله في دين كي دل دليم بنو اسد را روان دي بنو كنانا را روان دي عبد القيس را روان ده يمن نخلق را روان ده الشام نخلق را روان دلی دلی کسان را روان دی. نبی علیہ السلام فرمائل اتاکم اهل الیمن هم اضعف قلوبا وارق افئدتا الفقه یمان والحکمت یمانیہ. امام بخاری کتاب المغازی کی روایت نقل کی د یمن خلق را روان دی زرون سر اعتبار سر ایڈیر کمزوری دی زرون ایڈیر نرم دی او د یمن والے ایڈیر زیاد تعریف کرده دی یدخلون فی دین اللہ افواجا. لیکن بعض روایاتو کې راځي چې دا څه وخت بوم راځي چې بیا ورا خلک چې کم دین ډلې ډلې د دین نه هغه وزین ورایت الناس وی ته خلکهم يدخلون فی دین الله چې دی با داخلي کې دا الله په دین کې. امام سیوطی لیکلی په در منصور کې د دین نه مراد دین اسلام دی ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. خود دین نور نمونه هم تاغسته شه فاخرجنا من کان فی من المؤمنین ایمان فما وجدنا فی غیر بیت من المسلمین اسلام صراط الله الذی دا اللہ پلار یریدونا ان یطفئوا نور الله دا اللہ رنا ذالک هد الله ہدایت فقد استمسک بالعروة الوثقی مضبوطه کړه واعتصموا بحبل الله حبل الله دا ورتم ویل شه. دا سو دا اختلاف خبر نه چې اوتن وی چیرې د مانزن وروسته بعد دین د مهنت په اړه خبره کیږي نه بل وی تا پکې دا ولونه وی چې قران او سنت بیان وی قران او سنت توحید او سنت دین دا ټول یو شری د دې مثال دا سره وره دا وره چې کله په دې غرونو باندې اوره دلا بیا وبش ولا سندونه ته جوړ شو وروسته کوته تا باسین وی کدرې یې راوی وته وای اکه ستلج وته وای شی هغه دې بس دا ساخو خرد دین اک کرے قرآن و سنتو کبیاوتا حنفیت وے چدلتا چلی گی اکا شافعیت ورتوے کمالکیت ورتوے کحنبلیت ورتوے فدی کبیاوتا سے اختلاف نیشتا دا طول منگرونو یو چکم دا سلور مدبونو والدی دیا دو دا منگر دا دی اختلاف نیشتا خوی و مسئلت معلوم شوا. قال جمهور الفقهائی والمتکلمین طول علماء بی چے ایمان المقلد صحیحن تا مقلد ایمان سید ایمان سید ہے فروعی مسائل پر دا اصول کے خبر کو واحتجوا بهذه الايه اور يدخلون في دين الله افواجا نہ دای استدلال پر دے اعتبار کر دے چې الله پاک دا اول چې دی دین ترال او داخل شو او دا دی ایمان معتبر او غنو حال دار دی دی په دلائل نو پوا او دی لا دلائل عقلیا نقلیا قران او حدیث پورا دلائل غنو ورتللو نو معلومی گی دا دینا دا مسئلہ چی ایمان دا مقلد صحیح دے نو چی کل ایمان دا مقلد صحیح دے پا اصولو کے نو پا فروعو کے بولی صحیح نہیں اخو با خودی افواجا ڈلی ڈلیم فسب بے بحمد رب دکا پاکی بیا نواز سرد حمدنو دا خپل ربو یو تسبیح و بلی تحمید ذکر کو اشارہ دا پدے کے دیتا چی تعظیم دا امر اللہ کوا دا دین دو شعبی دی کنا التعظیم لامر اللہ او دویم الشفقت علی خلق اللہ وستغفرو کی الشفقت علی خلق اللہ دے او فسب به حمد ربک کہ التعظیم لامر اللہ رے د ملائکو اغا عرش سره چدی الذين يحملون العرش ومن حوله دای په دعا کې مو ذکر کړو یسبحونا اغم دا دوا کار کی ويستغفرون للذين امنوا یو تعظیم د امر الله یو شفقت على خلق الله فسبحوا پاکی بیان وا بحمد ربک سره د حمدونو د خپل ربنا واستغفره بخنه غواړه ددنا فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات تابانه کچ ته خړه راشي پزړه د بوج راشي نو استغفار له زور ورکا لا یغانو علی قلبی حدیث کی راضی چې کله د ما پزړه خړه راشي نو بیا استغفار له زور ورکوما او د امت نه چې ساقو دی خوشی وی دی نو دا غیره پاروم استغفار چې کم دین هغه ته غواړه انه کان توابا چونکه پیغمبر علیہ السلام رخصتی گی ناخر کے وطدا وزیفو کو لسبع و بحمد رب کا وستغفر ہو نبی علیہ السلام دا بخاری روایت کے راضی چھے کل کل بے سجدہ کول نوے بے سبحانک اللہم و بحمد کا اللہم مغفر لی دا دری وارو بان بے عمل کو اور دا مسئلہ دے معلوم شو چھے کل عمل ختمے نا استغفار و پکیی دا حج مسائل چھے ذکر کولو ثم افیہ زومن حیث وفاد الناس وستغفر اللہ حج کے امو منز کے مسئلہ رہے چکلہ منزوشی کا نا نو نبی علیہ السلام طریقہ بداوہ وے بے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دلتے ہمیں واستغفر تبلیغیان دی چکلہ گش ختم کی بیار امیر سے تو گوری امیر سے برتوی سے پہ استغفار سر واپس کی گو واپس ہے کہ بیا پہ استغفار سر رازی واستغفر ہو انہو کانا توابا لق علت دے دے مخ کے خبر دے پارا یقیناً دا اللہ توابا دے دے توبہ قبل ان کے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ ماله و ما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هر انسان دنیا کے دو سیزن غواڑی یودا چدا اللہ مدد و فتحا دا زه حاصل کړی شم او دویم دا چې زما دشمن تباشی او د انسان دشمن هغه دی چې هغه دینی دشمن دی او دینی دشمن هغه دی چې هغه الله ته معلوم دی مونږ ته دونه نه دی معلوم والله اعلم باعدائکم لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء هم العدو فاحذرهم ذلك جزاء أعداء الله النار وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أغا دشمنان الله رب العزت معلومهم دي وخولهم دي او قرآن کریم کی چیزے پدے منگا دا اولستل چی لہم مغفرت و رزق کریم دک دو خبری پک چلی گی دفع دا مضرت او جلب دا منفعت ضرر دفع شو زکا چی گناہونا معاف شو زکا چی پا دنیا کی عقوبات لری شو او فیدے حاصل شوی زکا چی خیستا او کل رزق دا تمیلو شو اللہ رب العزت پا مخ کی صورت کے داغ جلب منفعت ذکر کرے دے چھ منفعت و فیدے اغا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا ملو شوے او اغا دینی فیدرا چھ رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا نو داغ یو اہم نعمت نرستو یو مزررت یو دشمن چې د نبی علیہ السلام د پاره یو خرندو دا غره تبایه ذکر دی، تبت یدا ابی لہب دفد مضرات اذا جاء نصر الله والفتح جلب منفعت. اسی خو کافران ډیر زیاتو، لیکن قرآن کریم چرتا دیو کافر دا سی تذکرہ نہ رکڑے چی داغ کنیت ذکر کی، داغ مال و دولت ذکر کی، داغ شجر نسب ذکر کی، داغ خد ذکر کی، داغ رخد کاروبار ذکر کی، داغ رنگ ذکر کی، داغ مال و دولت ذکر کی، صرف ددے کافر یہ تذکرہ کڑے دے چی ابو لہب دے. وجہ پک دارا چی دارا تخی چی دا دشمن دا تباہ بشارت واخلا، اگر چی پا اسباب سر دی دشمن خم و کملی، خاندان یہ دون اوچت تے چی دائے خاندان نا سیوا بل اوچت خاندان نشتا، حاشمی خاندان دا ابو لہب دے، او نسب یہ دون اوچت تے چی دا نبی علیہ الصلات والسلام سکتر دے، او خائص یہ دون اوچت تے چه قرآن کریم بنا بریو توجیح پا دے وجہ دتا ابو لہب ویلے دے، او مال و اثر اخپلوم ڈیرو چه کمی کسب کردے و ما کسبو، او مال ور سر دو مور دو پلار او دو نکن اوم ڈیر زیاد پاتے شوی چه کم موروسی دے اخپلیم ڈیرہ کردے دا، او پلار نکو اتا اوم ڈیرہ پریخے دا، خزے بالکل دا طبیعت مطابق دا، اغیتا ام جمیل وی لکی گی دا عبد الشمس خاتون اول، اغیم زانتا خاتون اول وی، او دوم زانتا مین عبدی میچ اغوی چی بنیادی سڑے زیما، اوچت سڑے زیما، خزی وی اوچت زیما، دا خزو دا پار نمونا دا ابو لہب پا خزا کدا، او دا سڑو دا پار نمونا چی غلط چلی گی دا ابو لہب پا دے ذات کے دا. امونگا پرون ویلو سورة الفیل کے چی اشارہ ابو لہب تا کی گی چی گورے دا ابراہن زیاد زور ستانشتا، اگا خو باچا ہو اتو خو دونا زیاد مال و دولت و فوج و طاقت و اتیان دا نلرے، سم شک چا تسم نشوے، سرد بچو بتباکے گے، سرد خود بتباکے گے، او نبی علیہ السلام تا تکلیف زیاد دیر دا ذکر اسو، او پیغمبر احساس دا دیر دیر زیاد ذکر کو چی دے پا خپلوانو کے لکنا، او کل چی خپل سڑی تا برا براشی نداغی تکلیف انسان تا دیر زیاد ہوئی. وظلم و ذویل قربا اشد و مزارتن فی القلب من وقع الحسام المهندیم. دون دا اندستان تیرو تیز تورا اگر کار نکی سونا جتا تا خپل اگر مخالف شوی دے او تا پس شوی دے، ندا ابو لہب یہ خپل او نبی پس شوی دے، سنگ نبی پس شوی دے. مصنف دا ابن ابی شیبا اگر پسوار لسم جس کے دا پسنت سر واقعہ ذکر کردی دا چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با بازارونو کے روانو د ظلم مجاز په بازار کې، او خلکو ته په چوکونو کې مسله کولا. یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلکو اول خپل عقیده سمکه، کامیابی که غواړې به د خپل خیسته عقیده نه نشتا. مددگار یو الله دی، حاجت روا یو الله دی، مشکل کشا یو الله دی. دا با نبی علیہ السلام پا چوکونو کوئے، دا پیغمبر پا طریقہ دعوت ہو، لکہ بعض خلق ہوئی چی بس مون غلن دا خبر اکو دعوت تستا را پیغمبر پا طریقہ باندی، اگر دا نو چی تی جمعات کے کینا او صرف پا دے بانے بن شا، او چی تالا دا دے چم دو کسانو او دا نور چمون درے کسان ناجین دا ڈیر دی، دا را پیغمبر دعوت نو، او نه دا د پیغمبر د متبع دعوت طریقه وی. سم چې پیغمبر چوک ته تلی دی او میلی ته تلی دی او بازار ته تلی دی، نو اکه طریقه باندې بتلل غواړي. او سنگ چی دا پیغمبر دا دعوت ابتدا توحید دے او یو والد دا رب العزت ہو او عمومی خبر دا یا ایوہ الناس او قولو مانا اعتقادی وینا خول اعتقادی چی ورتوی لکا قالو ربنا اللہ زکر یو خو یقول آمنا باللہ غنا قالو انا للہ غنتکی ان الذين قالوا ربنا الله غنتك من قال لا اله الا الله عقیده چې دک شانته برابر شي دا پیغمبر د دعوت ابجدی یو خو عمومی خبره ده پیغمبر دیمه په میلو په بازارونو کې را او دریم چې شروع کین د عقیده نه بکی د عقیده نه پس به بیا اعمال بیانی اول نمبر به پکې د لا اله الا الله محمد رسول الله دا ډوم به نمبر ده دا نمبر چې کله ختم شو او په دې ته برابر شو قد افلح من زکاها بیا راغې نه رستو چې دا کارو شو کامیاب شو هو ذکر اسم ربه فصلى بیا دویم نمبر د چې نبی علیہ السلام به ګرځېدو نو ورپسې به ابو لهب ګرځېدو مصنف د ابن ابي شیبه کې دي د ترو دوراره جنگو ادا جنگ یې ولیو دا جنگ د دین ډیر نو دیکې دن نه ویښ چولټه نه ذاتیاتو زکا چې حافظ ابن حجر فتح الباری کې په دې ځای کې لیکلی دی د امام بخاری رحمت الله علیه کتاب التفسیر چې کم دی په دې صورت په وضاحت کې چې د بعثت نه مخکې لا پیغمبر شوی نو چې د ابو طالب دام دا نبی علیہ الصلات والسلام ترو او دا ابو لہب دام دا نبی علیہ السلام ترو جنگ شو نو پا جنگ کی یو بل رو پرزو دا دنیا دا سی یو سیز دی چه کلا رور پر رور بانی ورزی نیغ خرڑی یه نی پری دی ولی یه اومو ارا ورزی یه اومو من پا خپل سترگو باندی ولی دلو دورونو و جنگی دلو او یو غٹ علامہ دای په منځ کې خلاصې کو چې مکه وای بچو جنگونه او غیر اخلاص کو لاسې ولا ګډوډ کا خراب کو نو داسه پکې کله کله کیږي چې دارونه یو بل سره جنگ کی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام رست او تایید هغه د ابو طالب کو او ابو لهب تلک پاسو نو بس دې خپشه او وی ویل چې بس زما او د استاد دې ور دینه او لګې دینه اگر تو د د پدې زړه کې او د ابو لهب او رنگ ورلا د دین ورک زکه دې د اخره قریشان او مشرو نو نبی علی السلام پسې دې ګرځې د پخپل باندې بګر دې دو او د بو اعلان کو چې یا ایها الناس اے خلکو د د خبره غره م منه دې کذاب دې دې دروغ وي د لا اله الا الله خبرې طرف ترانه شه دا د ابو لهب خبره وا گویا دا یو سلسلہ را روان شوا ستیزے کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شراری بو لہبی دا ازل نوال تر دے وقت پورے با یو طرف تا چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم او بل طرف تا ودا ابو لہب سروٹ کی دا دوارا با جنگی گی خلق با پیگوری چی سروٹ کو لزی او که ڈیویل ورزی دار خلکو یو امتحان دے نو دے ابو لہب د نبی صلی اللہ علیہ وسلم ډیر زیات دشمنی اختیار کړو دون پورې چدکه اگر غیرتم نو پد ابو لہب کې صحابه کرامو د نبی علیہ السلام چې مرسته او تایید شروع کو نشعب بنی هاشم مشهور دے پشاب ابی طالب سره د شیعگانو په کلم خو اصل کې هغه شعب بنی هاشم ټول بنو هاشم ډېر سار کړو محاصره ولا کړو په یو ځای کې چې یو دانه بدته نه پرې ده ګټ او بدته نه پرې ده باقاعده معاهده لیکلې وا او دستخطونه کړو او هغه په کعبه باندې ځوړن کړو او چې رقم کس په لاس باندې دغه معاهده وجود تراغلی ده نو مورخی لیکي دا غلاس شل شوی دی بیا رستم منصور نومه و خواغه مشرکان داسو چې معاهده کولن دای به پابندی کولا اوس کو معاهده او کی دسخط پیو کی مشرانو اپ خپل خبره کیوم نی اگا وقت دا شینو اگا مشرکانو ای با خبر اکڑلا او دستخط بے اکو نو دا آغی مطابق بچلے دل اس نو چلی گی نو مسلمان چلی گی نو مولا چلی گی انا امی چلی گی نو مشر چلی گی دغا معاده چه کل از وران دشوا نو دا پیغمبر اگا خپلوانو چه اسلام تا نور آگه دی وی مونگ دا پیغمبر ملگریو زکر دا مونگ دا خاندان سڑے دے زمونگ دا نصب سڑے دے امونگ با دا سرائیو خو لیکن ابو لعب پا اگا وقت کیوں ہوئے چه ٹک دا خو پدے کے با کاکا اور آرنی زما و سر بس نلگی و ظلمی ویری دی نو بس نمیلگی و سرکانا نو دا اگا وقت نا دا دا دا دشمنی وا او دا انتہائی سنگ چه بے حمیت انسانو نو دا سے یریدن کے انسانم وہ دا بدر غزالا طول کافران ناغلی ہو بیانو تیری خراغلی ہو ابو جال ناغلی ہو او یا مشران پا دقا دے کہ دلشوی دی او کلیب بدر کے غردی دلی دی لیکن دا سڑے ندر آغلی دا ابو لہبا او دے دا دے وجہ ندر آغلی چے ریدو خروغ موٹو تا نچ ناجوڑو بیمار نو خسور سپینو ہر لحاظ برابر ہو او مفسرین لکھی عاص یو کافر ہو ندلے چھتا سلور زر درہم ورکڑیو کر دیتے غستو دا ابو لحبنا ندو تاوے لو چھ اگا کرز ماف تے خوز ما پزے بدر تلڑشا او زرت لو نیما جنگ بتو کے مسلمانان بتو وجنے پدا غی سلور زر درہم باندے پدرہم و مسلمانان وجی لکی گی اور تقسیمی گی نہ دا غسلور در درہما دے دل ورکڑل دے عاصلہ او ازر اطلو دے ما در شیگانم کی دا دیدہ کم مشران چی دا محرم پا دولسم تاریخ باندے اچھ مونگے پتم ہوئی چھ اسلام براولی دا غ شیعہ ساجد نکوی مخ کی جبے چوری مجتہدو اور نور غٹ غٹ مشرانو بالکل جان نہ ہوئی کلا خواگوری کلا دے خواگوری انور غریبان اگی جان تو چڑی نیولی او پائی کی چکم مالدارانی نے ام پہ دیاڑے باندھے راخل کا شران لی گرا غریبانان کا سب گرو اتنا سے اسو گزارا اوکے نہ دگ شانتے ابو لہب کاروائی اختیار کر لخپل اللہ نڑو بولے چکلا رزلٹ آؤٹ شو چپوس بے کو چنگال لے وی ابو جغل خو پکی ور آلتا ختم شوی دے پلانے ختم شوی دے انہا دیر زیاد خپا شو دا دیر خفگان نام مفسرین لکی پا دبان دے شر رو خطو وڑے وڑے دانے وی دا نسکو گنتا کہ عدسا اگا پی رو خطلا اس شر کو جتا پا معشومانو راخی جی خدا غٹ ابو لہب ریسار کو او وہ رضی رستو ابو لہب چه دے دا مردار شو او دا سے خاڑ ڈوزی تے خطلے چه زامن یم خوالا نرات للو چه اس دے اب دب کو چتا پٹی کو خوالا نرات للو یرا پا دا سے زامنو بسو کے کارڈو چت انجینئری یا ڈاکٹری چه رپلار کل جنازی اگر کوٹ پینٹ اگستی رستو لاڑی اس پہ میں یہ پٹی کڑی اگر جنازہ نکی تو جنازہ والے نکے مالا نرازی زپا دے نپوئے گا ما چیدہ دی سکی دام زویرے چی اگر دو نو نکڑے شو چیدہ پلار اگر سنبالک تکڑی شی پر بعد ملکونو کے سرکاری طریقے سر دا مڑی سنبالی گی نو دا سے ڈیر کی گی چھو ٹیلی پون وطاو کی چھو گورے پلار دے مڈل ہے اسپتال کے منگے لامبو سرکاری کسانی یلتا ناغوی دے کو میٹنگ لدہ مزگار نیما بس تا تو خپل کار کوئے چھو چلو سر کوئے نو دا گا زامن والا خوال دے شرات للے نو چھتا جڑ گجرو دا غرون نراغلو اغیل پیسے ورکڑے چھ دے با کند تراخ کے اغیوی ولی نا پا پیسو خرا کر سکی اچو اڑیان لگیا دی ٹٹے چھ پاکی پدا کے پیسو باندے پدا کے گن کے اگیلا سن ہوئی نجوڑا بولا اب یہ دخپے نہ اتڑو پڑے راکھ کو اور کن دیتے ہو ور دو ابیا کو لکھوالا نہ رات لو اگی پیسو کو لو خود لره نه ده گتو گزارونه پی کول او خوری او رویشتی او ختم شو. ده با کل کل نبی علیه السلام تاوی چستا غم خادی بسوک کی داتی و پاتشه نو بیا با ده گوره ده غم خادی سوکنی ده ده غم خادی در خکولیو شو از آمونو والا در خیستا غمو کو اگه نور پردی لپری را دا خود ده انجام شده ده ابو لحبو بل طرف تا ده زویو ناغذوی هم در غد شیطانو علامہ آلوسی تفسیر روح المانی کے فدولسم سپارہ کی دکلی دی ہا اولائے بناتی ہن اطہر لکوم چی در ربی علیہ السلام و السلام یو لروا داغینم و زینبو اس باندې وادوا او د نبی علیه السلام بل لوروا دا غی نوم رقیه او غ رقیه عتبله ورکړی و چې د ابو لهب زویو خدا دا هغه خبره ده چې نبی علیه السلام لا پیغمبر شوی نو هغه وخت دا کاروایی شروع وا لیکن رستو د ابو لهب بیا د خپل زوی عتبته وې چه دا جنه با پریده دا پیغمبر دا لور با پریده که دا مازوی که نا ندا با لرکه اغا دا کارو بکو خود نبی بیزتیو مکڑا بده رده رت سپوره دیم شورو کرده یه را پا داسی زوم بسکه چه اغا دا خپل سخر چه سخره بلکل نیک ده اغا تا برا برا شوه ده دا زوم دا پکاره ده پا دی زوم بسکه دبالا غیدا سے کار کرو چکوی دنی کڑی او وادی لانی کڑی بیا بے کڑو لیکن ددا سے اکڑل چی در نبی بیزتی اکڑلا در خپل سخر بیزتی اکڑلا او بد ردی اوموی پیغمبر بخیرے نکولے خدا خلی نے او خطل اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک یا اللہ دا خو سپیر غاپی دار چا خپل خپل فطرت ته نو د سپیدا کار چا به غب غب کی او د سپو میرا کار چې دا برنا ور کی ما پشاند نور سغعو عو کو ندو هر کسې برتی نته خود خو کو ندو سپو میرا نا ور کی اس کیو تخلا بر کړه دا غپ غپ غپ غپ غپ غپ ادا رنا سپو می خپل کار دے او د سپی خپل کار دے پیلہ کو سپے پکار دے اسنو اللہم سلط علیہ کلبن من کلابے کو ستا سپی ڈیر دی پس پو دے خدا پاک دے مات کی تا خزی چی کل کل خیری کی پس پو مات شے نا حافظ ابن کثیر بیا دا لا تقتل السید و انتم حرم دلان دے دعوی قیلی کلی دا چونکہ حل تک مسائل ذکر کی دے احرام ناغوی چی دے سپی اطلاق پا درندہ باندے کی گی نو دا غیر پاره دا واقعی ذکر کرده چه اتبروانو شام تا او زرقانو می دیتا او رسیده و ملگری و سرومو اپا دیکه شر مخراغی او بل چا تیغد نکو او بس دیه اونی سا نوڑه نوڑه ایکو پا شر مخانو مات شو دارا پیغمبر خیره وی دارا اغا چا خیره نوی چه دا کند کمی خیره کی تباشی و رکشی و خانه دیتا خانه شا و دا شا و غشان شا دارا پیغمبر خیره وی برکل پا زیو لگه دلی اللہم سلط علیه کلبم من کلابک زوی سره خدا چلو شو خپل دس را دا چلو شو خپل خودی مردار خوال ابو لحبنا او زوی پا شرمخان و بانمات شو وز خضا ام جمیلو دیو داوی چیزو دا بنی عبد شمس خاتون اولی ما دے ویلی دی تفسیر قرطبی دا دے آیت دلان دی لکی وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا چې دا صورت کله نازل شو نو می جمیل ډیره زیاته غوسه شولا چې خدا ما د خاون بدی بیانېږي دا خو په ما باندې نه ځایېږي. ناغې غرګې راغست او پیغمبر پسې ګرځېدلا ومعه ابو بکر او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سر ناستو نچے ابو بکر صدیق ورتو قتل ابو بکر کو بتا نجدا کے دکن محمد الرسول اللہ والذین معاہو معیت خدا ابو بکر دے خوشیہ پا دے نپوئی گی ثانی اسنین حال اغتا ندے معلوم شیعتا چھ دے یار غار دے دے یار مزار دے او پا جلوت و خلوت کی بہت سر ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تیوی چاچی دیر کاری دلی دا روانا دا سترگی غٹی غٹی روخ کلی دی او غرگی و سر دی. نبی علیہ السلام ویلو اللہ بخیر کی داو ما نوی نی دا دی با پٹی و ایدا قرات القرآن جعلنا بینک و بین اللذین لا یؤمنون بالآخرت حجاب مستورا نرالا او نبی علیہ السلام وہ پنیلی دو پریشے پٹے وے نتپو سے اوکھو ابو بکر نوی سے شامل کرے دے وی اغت دو آیا چھ بیا دما خاون پسی نی لگیا او دا قدے کہ یو سوچ شروع لکو نو خوڑلو شاعر ہوا مزممن ابینام و امرہو قلینام و دینہو عسینام چھ دا کو مزمم دے زمون ته بالکل بایکاٹ ته زما رخاون وسره نه لګی نه زما وسرم نه لګی دی خود تنه ګوري وی سړی ته سات نه کړي نه مونږ نه ځو دواړه ته ویلو کنه مزممن ابینا. نبی علیہ السلام وی اوس دې ته وګورا ته الله مدد دې زه محمد ما دې را ته مزمم وی وی دې ته وبا سلام په خو به پنځبریانه ته خماسیان وی نو مزممن ابینا مزمم ورته وي او یله در کار او دین نه مونږه بالکل بای کاټه او یو سوچر لکونه واله اچ روانې دن وی وی په اخر کې چې وته وای ورته د خاتونې اوله ما په سره خبرې نه کی او د ماغا میړه په سره خبرې نه کی بس د خاتونې اول څه پته لګی نن سبا دو پرویز مشرف دا خدا نه دا دا خاتون اولا اخبار کے جدید نوم راضی خاتون اولا تو خواب کے بلوا بیا بلوا دا سی زی راضی بدلی گی نا دا خدا دام دا نبی دیر زیادت خلاپا وا نا دے سر سے چلو شو یو خود دے دیر نچ خویو سر دا دے نچ خاتون اولا لیکن خشاک بے روڑو اس چی خاتون اولا کو کور کے نہ کنا دم خاتون اولی چه خشاک روڑی مخی تیر تیر شو ما کسب کسب ده سڑی پزیمه ده ده خز پزیمه نده سڑی با کسب کی الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم سڑی با خرچ کی پا خز بانده و ما کسب ده انجیوز ده کبلا خز میدان تراو تیری و میدان گٹی خاندانی منصوبہ بندے کی جی نہ کہہ رہی کور پکور گرجی سرف خرسی سرف اخلے اور ناخل پدے کے کوئی نامون راضی اخلے اگ پہاشی اور یعنی چکم دے نگا خوری پرے خلق کے نہ دگا خز کل خشا کے برابر ہو ناگ پڑے دے مرے تاڑم شو پاگ خپل جال کے ان خطلا او اب دب شولا یا دا اخیرت حالت ذکر کی چی ال تب دا سکی دا خزا گویا دا دی انجامم ٹکنو دو می جمیلو خراب مرگ سر دام رشولا ابو لہبم ختم شو زامنم پدی طریقے سر ختم شو قرآن کریم چی شروع کی نوی چی تب بتو یدا ابی لہبم و تب بو. ابو لہب دا کنیت ذکر کی یو وجہ خدا را چه دے مشہورو پا کنیتو کن ایک پل نمی او عبدالعزا خو چونکہ عبدالعزا شرکی نم دے او مشہورم نو پا دے باندے نہ ابو لہب قرآن ذکر کر دیر پارا اما چی ذات لہب را روان دے چی ابو لہبا زیب لہب تا یہ کو ابو لہب ہو لیکن دا غور دستار پارا زیر ہے تبا دے خلقہ سے پکونیت خوشحالی گی بس ابو ابو التر امام بخاری کنیت تے ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل وہ جو چاہتا گورن ابو پولانو بن پولانو اگر چلے زکڑی ابو لہب ابی لہب تبت یدا ابی لہب و تب دا تبت مانا ابن جریر کی حلقتو اسیومو ہر یو کافر بلکہ ار یو بادشاہ چ ظالم دے او دین نہ خلاف تے وما کید فرعون الا فی تباب تباہی دائی دا پارا دا نہ دا تبت مانا شو ہلاکتو ابن جریرو یا دا تبت مانا دا خسرتو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو قطادہ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین خوار دلے خوار پہ ہندوستان خوار پاگ جہانو دل تو ہم دگا لو اول تک ام دک کا کار تباہی او امام راغب اصفہانی اغوی التب و التباب الاستمرار فی الخسران چکلا اگر تباہی دا تھی چگر ختم دونی دا مومن رزقم تا ختم دو نہ دے نہ ھذا لرزقنا ما له من نفاد اجر غیر ممنون خو آخر ابل غارم تا ختم دو نہ دا دغه خسرانم د ختمې دونه دی گویا همیشه تبا او مفسرین لیکي چې تبت یدا د لاسونه ولا دوه ذکر ذکر کی چې واده لاسونه د دنې دی تبا دا د سر نه والا تر خپو پورې یو ښا غونده کې شی وو هر څه ښا خراب وو لیکن په دې لاسونو د مقابله کړی دا نہ اکثر قرآن کریم د فعل نسبت مجازن یا دین تکی چکارون پدے بانے ڈیر زیاد کی گی تب تو دا خیر دا او تب دا خیر قبولیت تے چلا سے پور تکڑ لو او وی وچ تبے کے نہ بس تباشو نو گویا روم بنے تب تو انشاءاللہ تبا دشی او دیم تب اخبار دے تباشو جزانی جزاہ اللہ شر جزائی جزال کلاب العابیات وقت فعل اللہ دے دل ادا سے ناکار بدل ور کی اول نے انشاءت جوڑا کرا ابیوے وقت فعل اوشو دا سے جزال کلاب العابیات چپس کو مات شوے دے او بعد مفسرین ہوئی چی دا دوا لاسونے پا دی بنیاد ذکر کردی دی چی عقیدیم تباوا او عملیم تباوا نو یدین پا دی وجہ ذکر کرو ذالک بما قدمت یدا کا کل قرآن دا عام انسانان پا بارک امو دا لاسونے چی کم دین آغا ذکر کی او دا گشانتے علامہ آلوسیم لکی چی دا یو تبت چی دی دا خیر دا او بل تب دا راغی غا قبل ولی او یاوی دا دوار جملی چی دی دار خبر جوڑ کری شی دیم لکلی دی قرآن کریم یدین صفا ذکر کرلو چی لاس دا ابو لہب دا تبا دی پا دی لاس کی غٹ گتا ام دا دا گتا یو روایت رازی او بریلیان دا غی ذکر کی روایت دا سے دے چے بخاری راغست دے او بخاری کو چے یو روایت راوالی نبیا کو کشیہ گاندھی نے غیم بھی بخاری کی دی یہی اٹ بخاری منی نا شیوم بخاری کل کل ذکر کی ای پا بخاری کی دی پا کتاب الاقراء کے چے دا تقیہ چے کما دا دا جائز دا اگر وہ جدا جواب ور کرواڑی چھے ارد بخاری خدا مطلب نو بیا اگر بل شیئے ہوئی پا بخارے کی دی رجم دا حبلہ باب کی چ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سعد علی عیاذ باللہ دا قتل فیصلہ کولا غلب جدا جواب ورکول غواڑی چی ردا خو پا بخارے کی دقے چانتے مطلب نشتا دا تو چی سوائے دا سے نورم دی پا بخارے کی دی اور پا بخارے کی دی نو بریلے پا کم را گئے ناغوم بخاری دا واغستلا کنی دا در بخارے سر سکارو اور دیم پا بخارے کی پا دیم جل کے 764 سپا کے قال عروہ عروہ وی و سویبا مولا لی ابی لہب سویبا یو وین زوا دا ابو لہب اور دے ابو لہب دا اغا وقت کے ازادہ کڑی وا چھ کلے وا تا اوی چھ روارد پیدا شویر پا زیر کے تو نا ابو لہب خوشحالو خدا ازادہ وال دا میلاد جسمانی پا خوشحالے کیوں میلاد روحانی دا نرے منلے رستو بعثت والا نرے منلے خدا رے چھ روارے وا اغا وقت کے اور ورتے اوی چھ روارد شویر دو نا خوشحالے شو ہدایت پا خوشحالے کے وینز سویبا اغا آزاد اکرام وی اول میلاد خود دکڑے دے خو اثر وایا دا سے چی اول میلاد جسمانی دکڑے دے بریلیانو سر چی کم خبر دا اغا دیکھے ندا اغا بل زیدہ ای چی کم میلاد کی اغی دا دے وجن نکی چی روارو دا کاکا خبر دا اغی دا امتی و دا پیغمبر خبر دا نوائی چی میلاد شتا میلاد النبی عید دا نشتا اسلام کے خود دو اختری دنو نور اختر پکی نشتا نا پکی دا 14 اگست اختر شتا انا پکی ویلنٹائن ڈے شتا اور پکی چکم دے نا دا سالگرہ شتا رے دا قسم قسم را دے دا پکی نشتا نو عروہ وی چی چونکہ دے سویبا دا وینزا و دا ابو لہبا دا ازاد کرو و دا نبی دا پیدائش پا خوشا لے کے نو چکل دے مرشوی دے ابو لہبا فلم ماما تا ابو لہب امر شیخ پدغ طریقے جمنگ مخ کے ذکر رکو نہ پاگ وقت کے بعد خاندان کے سخل کو چیگی پخوب کے دی اولی دو اس دا پتم نے لگی جدا سو کو چ پخوب کے لی دلے دے مسلمان لی دلے دے کافر لی دلے دے خوب لی دلے دے اتپو سے کڑے دے چ سنگال لے دا کل چ مڑی اوشی نہ پا اغا ورزو که دا خپلوان دا غمر دیر پا خوب کی وینی بیه نوینی تیکه وجه دایی چه اغا وقت دی خفایی کنه دیر زیادو نا اغا تصوری دیری نا پا خوب که هم اغا مر دلا راشی پا خوب کی وینی او دا زنانا دا دیوم دره ورزه چه دا سار منزو شی نا اغا کور تا مخامخ تانگا یا پلا انکو چولاری دا سچلی وی دیوی چه منگه خبر اخلو چشپا پی سنگا تیره شوی دا نو دریو را دی دیم خبر اخلی تی خواه دا ناوی ام اخلی آقا خواه دا مڑی ام اخلی نو چه کل دی مرشوی دی نو خلکو پا خوب که بلی دو وز دا پتا نلگی چه چالی دل دی پا خوب که خود دو ندا پا بخاری که چه بعض اهلو اگی دا ابو لحب پا خوب که اولی دو نو تا پوسی تی نو که چه سنگ آل لی ویدر کل حال پا دیره چه مارا سوی بعد آده کڑی وان نو دا غیب پا ازادے دو کے دونا برکت تے چیزا ما دا لاس سے دے دازے نو پا دے کہ اللہ اب پیدا کر دی ادے خلیت اڑا موما نو جوڑ تندہ میں ماتی گی دا بخاری کے رازی اور بریلے ردے نے استدلال کی یو غدا چا قرآن غدل تا یدین ذکر کی یدا لاسونا لاس تو خدا را جدا تباشو اور استمرار دے پا قسران کے ندے کے دا پیدر کم دے نرا للا دا خور قرآن دا دے نس نہ خلاف ذیم پا سورت الواقعہ کے راضی فشاربونا شرب الہیم ہذا نزلہم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون چاچ باز بعد الموت ننے منے لے کافر دے ناغا چھ کلاوبس کی نداغا تند نم آتی گی دا خور جنتی دے دے خواہ دے کوسر نے اوبوس کلے ٹکٹ وطا ملو شو من شرب منه لم يزم ابدا زکه چلت صورت طه کے جنت اوصاف کے دار راضی انك لا تظما فيها ولا تضحى یو خدا خبر ادا خوز دارا چھ پ بخاری کے راضی نو پ بخاری تو خراغ لے دا پ بخاری تو خبر راضی بخاری کے دام راضی چند خوڑل ٹک دی او بخاری کی دام راضی شمشتے خوڑل ٹک دی کتاب العقل کے خود دل تو عروہ صرف دونا خبر کی دخپل بیان چی چا خوب لی دلے دے تعین یہ نشکولے اور روایت کے انقطاع دا دا بخاری روایت تے خو پدے روایت کے انقطاع دا تا دے وجنا دے دے کے ٹول شارحین دا بخاری اگر داوئی کہ فتح الباری دے فتح الباری کی خبر ادا کہ عمدت القاری کی خبر ادا کہ خستلانی دے ٹول داوئی یو خدا خبر ادا چھ روایت کے انقطاع دا دویم خبر ادا را چھ خوب دا غیر انبیاء دلیل نہ رے خوب دا غیر انبیاء دلیل نہ رے دا نبی خوب وحی ابراہیم علیہ السلام خوب لی دلی رضوی اللہ علی دا وحی زمون نبی خوب لی دا وحی نور اجماع علماء بر آن کہ ہیچ حکم از احکام شرعیہ بر واقعات و منامات امتیان ثابت نمی شود و پا واقعات حکم نثابتی گی اور پا خوبونو دا امت حکم نثابتی گی دو ندا چه مبشرات دی خوبونا لکتا سے قردی دلیم دلی دا مومن خوب لهم البشرا دا اولیاء و دا نیکانو مبشرات تی دا نبوت یو حصے ورطا ام ویلے دا او خارج کیم کل کل اثر رازی لکا بعض خلق خپلم ذکر کی مبصرینم ذکر کرے دے چه سار مال سڑے پاسے دو ما خام چو دا که دو نا بلکل زوانو او چه سار پاسے دو نا ویختے اسپنشیو نا تا پوست ہوشی چه ولی ناغوی بیگاہیں پا خوب کی قیامت لی دلے دے خارج تا دا آغا توروالی پا سپنوالی کی بدل شو دا سے ملا علی قاری رحمہ اللہ اغا پا دے رنبنی جل دا مشکات پا اخر اخر کے دا وصیت مسئلی دی نا پائے کے ذکر کی چا عبداللہ ابن عمر تدا پتاو لگے دل رضی اللہ عنہ چیر وصیت خوب لکل غواڑی جکا چا پیغمبر وی چا وصیت لکل ساتے ناغوی ما کاغذ راواغستا کلم میں راواغستا او زان سر ملا کے خودل چیز لکل کو ما خوب پا خوب ورغلما نی پا خوب کرال جبریل لاغے نو زما انا اسرائیل اسرائیل لاغ نه زه ډیر وېره دلما چې دا خو ډیر خراب ریسار کړم او دوه ریسار کړم نیما ته وی چې یری غما خیر دې خبر نه راځه زه دل نه مراغله چې روح د ناخلما ای بیا ته ما ته پوسو کې چې یره د ماره پاره په ژوند کې سخت کولی شي په کاریږي نیما ته وی چې استغفار نیما ته وی چې کاغذ را سره دې استغفار ولیکا وی جی دا پاسی دا منا پا کاغذ بانے اٹومیٹک استغفار لکلی شوی وو مولا علی قاری رحمہ اللہ دا واقع آغا نقل کرے لان نو دے خوب کے بگورے چکل یو عالم و سر لکلی دی خواب میں دے کا خواب میں دے کا خواب میں دے کا بیا اعتراض مکاو وی لکل و سر کنا پا یو واقع ہے کہ وزلو لکل چی خواب میں دے کا توی چو گورا دے لکلی دی داغو و بلو رضی اتن وی چی بیگا ما خوب لیدل دی جزا دا پرویز مشرف پا دے بانے ناستے مطب اور پوری خان چو گو را دیتا دیوی ادا بنوے چی خواب میں دیکھا تغب او سرنے یاد ہے جدا خوب ہو یو خوبی یو حقیقت یا غصری ویلو کنا چی زوراور میں یو زوراور یادو یو زوراور میں اونی سو اوچت میں کو اچھے غیو باسر جی ما پری دا و ما پری خودنا پا دے که اگر اخکار شو نچی ویور دا خبر کنا دا خبر ازر بدل کرلا ابھی چراوی شو من اس نو لکا کا سڑی تہدا کھول چکا رضا خوب ہوا تھا گزار را کے نچ کل چاولی کل چ خواب میں دے کا نہ بس گلی شکانا پاگی اعتراض کا چدے کو گور عصما دے ادا کو وزا اراوی دے اور ددا حدیث کے رنا نشتا ادیوی چ پادیس کے رنا دا د زیرو بلب امر رنا پکیم نشتا بالکل کذاب و وزا پاغی اعتراضو کا احکامو که یو خبر ادا پاغی اعتراضو کا چه پرویزی تا دی کلیشیوی دی چه معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا غزوی مر شو نو نبی علیہ السلام ور تا خط اولے گو اگر روایت بالکل صحیح ندے ذکر دا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ زوی دا نبی علیہ السلام نو رس تو پات شوی دے پاغی اعتراضو کا اس چر تا دے خواب خواب لی دلی دی او پا مخشوی چوگو را دادی او دادی دا مسئلہ دا پا خوب دلیل اگر خوب دلیل نہ رہے دلائل شرع ذان لدی او چې چا پکې دا لیکلی دي چې خواب مې دې کنا غوم لیکلی دي چې ګورې خوب ته دلیل نه وایم اره خوب نه مسله نه ثابتېږي دلته چونکې خوب لیدل شوی دی د بخاری روایت دی نو خلق د دینه بریلیان استدلال کی نو دویم جواب ولدا ورکی چې دا د غیر انبیاء خوب دی او د دینه اس حکم چې کم دی هغه نه ثابتېږي نو بیا پیشکال لازی کنا چې ولې نه ثابتېږي دا بانک چیرې دا خو هغه عبداللہ بن زید بن عبد ربی فکر من شو چې تاسو زه او مشوره کې خبره پاس نشولا اده په دې زه وته دکې گما نه پاغه وخت کې خوب کې یو کس راغلو بانګې وته خولو او اخ عمر رضی اللہ تعالی نوم صادر چولو ته عمر سے بسادرو او زموږ د نبی بم صادرو د بدر د غزا ذکر چې کی د نبی نه صادرو غور دی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نو ورته واچو متقن عن چې راضی بخاری چې روایت ذکر کی دای مطلب رومال چول نه دی دای معنی صادر پدی سر مبارک باندې داته چولی چې د گربه نه دان بچی د کور پسې د گرمه غ ذکر دی او امام بخاری دا پاغه وکم ذکر کی چې کعبه مړکو او غ سړی چې تنا غوم په داسې طریقې سر متقنعانو اګه داسې متقنعانو نه بیا ښکار کړي چې پلانې دی نو دا یو جواب ولور کی چې بانګ والا خبره خود نبی تایید وکړه نه نبی نو ویل چې بلال رضی الله تعالی عنہ ستا آواز چې کم دی نه غل ټول نه اوچت نو ته دا بانګ وایا خپل دې محله کې یو تن راشي چې جی زما دا آواز د ټول نه اوچت دا بانګ به زه وایم هر خپل خبره ده بلال رضی اللہ تعالی عنہ ته ویل چې زما آواز د ټول نه زیات اوچت دا خبره خو آسانه ده چې هر پلان کې بانګ وی مونږ نه ورو وستا آواز دې زرا چې ته وایا کنه دا دیم کار ګران دی نو د نبی علیہ السلام تایید شو ته چې ته پاس او بانګ وایا په دې وجه سره اغه نه چې کم دین دین هغه جوړ شوی دی بہرحال دا ابو لہب بارکه مونږ را خبره کوله چې دې د لاسونه چې دی دا بالکل ختم دی قران کریم ور لاسونه ذکر کړی دی تبت یدا ابی لہب نیت کې خو خیر شته دی نه یت سکه چې په عزت کې د خیر نشتا نه په زامنو کې خیر وو نه په خزا کې خیر وو او نه د په مال کې خیر وو تباشو د سړو د پارا عبرت په ابو لہب کې او د خزر پارا عبرت په اغه خزا کې چې داغه کالی ډیر خوخو جی دی وته ویل دی جی دو دا اغه سټ ته ویل کیږي چې خکلی او خیرسته او کالی پکې یو څه عنقی ایو جی دی عقد الجی دو شاه ولی الله کتاب په مسله تقلید کې اعرف منها الجید والعینانا ومن خره اشبه هذه بیانا جید مانا اغا خکل سٹو زکر چه سون کالی برات لو مفسرین لکی علت بیت اللہ تا ندبر آجا مکاولو آجوڑ خزلے وی پی کالی جوڑو لو دا طریقہ خو ٹک نرا اغا خو اجتماعی پیسی دی اترازے ہو خزلے پیار جوڑے دا خو خبر خو نوا ندا جید والا زکر ذکر کی فی جید یا حبل من مسدو بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب تبادشی دوار لاسونا دا ابو لہب و تب تباش ما اغنا عنو مالو و ما کسب ما نافیا استفامیت دوار جوڑی گی سب پکار شددو پکار را نغیددو مالو دا دا مال و ما کسب آغا چی دس گٹلیو چې څه غټلیو کاملونه غټلې دي اغه هم په کار را نغلو کماله غټلې دي اغه هم په کار را نغې او زویم دا د کسب یو سره حدیث کې راځي دي هم په کار را نغې سمره اخرویا سیاسلا نارن ذات لابن زردا چې داخلي کی با نارن داسه ورتا نارن موصوف ته نارن داسه ورتا ذات لابن چې لامبو والدیم ومراتو او د خزهم ام جمیل حمالت الحطب روڑون کے وعد خشاک فی جی دیا داغے پاغے خکلی سٹ کے با حبل رسیوی من مسد دا پوستو کو دا کجرو پا جہنم کے یا پا دنیا کے وسر دا چلو شو سورت اخلاص قرآن کریم ختمی کی پدی سورت باندے دا دے وجنا اخیر کے دار اوڑی اور رست دو سورتن خو دا دیر حفاظت دا پار روڑی اور ټول دین د حفاظت طریقې خي قل اعوذ رب الفلق او قل اعوذ رب الناس خي نو ختمی یې په توحید باندې قل هو الله احد توحید د دې خاص قسمونه چې دا دی انور نشتا دا پیغمبر نه نه ثابت ٹھیک دا په مجموع فتاوا کې شیخ الاسلام لیکلی دی اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت بينا پتہ اوس نه لګی چې بينا الله بیان کړی دی که پیغمبر کړی دی که خپل رو باسل دی چې د دې درې قسمونه دي توحید د ربوبیت او توحید د الوهیت او توحید د اسماء او صفات در شیخ الاسلام ابن تیمیه استلالا رد پینو کو خلق حصر پا دے درو کسمونو کے خامخا دا سے منل کسو کوئی چی سلورم کسم دے نتوئے چی غلط سیزہ کا نرے چی شاوری اللہ حجت اللہ کی ویچی سلور کسم رے توحیدو حجت اللہ کے شاوری اللہ رحم اللہ را توحید سلور کسمونا ذکر کری دی بیارا توحید چی دے ابن قیم رحمت اللہ علیہ پا مدار